NPO Radio 1. 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Informateurs van Zwol en Dijkgraaf zeggen na hun tweede werkweek optimistisch en positief door te gaan. Organisaties zijn bereid om samen te werken met het nieuwe kabinet om belangrijke problemen op te lossen, zeggen ze na gesprekken met overheden, de boerensector en drie hoge colleges van de staat. Er is deze week gepraat over onder meer onderwijs, volkshuisvesting en infrastructuur. Van Zwol spreekt over open gesprekken. De informateurs doen geen voorspellingen over het mogelijke succes van hun formatiepoging. Frankrijk hervatte steun aan UNRWA. Het land stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. Frankrijk was een van de landen die de financiering voor UNRWA in januari opschortte, nadat Israël medewerkers van de organisatie beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanval van Hamas in Israël op 7 oktober. Finland, Zweden, Australië en Canada hebben de steun inmiddels ook weer hervat. Nederland heeft dat nog niet gedaan. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen zegt nog tot eind mei de middelen te hebben om haar operaties te bekostigen. Tegen bakfietsfabrikant Babu loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dat is aangespannen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Babu zou informatie en materiaal hebben achtergehouden en zo NVWA-toezicht hinderen. In februari kwam naar buiten dat het frame van de populaire bakfiets kon afbreken. Een vrachtwagen heeft zich in Eindhoven klemgereden onder een viaduct. De heffarmen waarmee containers op de wagen worden getrokken waren niet ingeklapt. Ze botsten tegen het viaduct waarna de voorkant van de vrachtwagen omhoog schoot en klem kwam te zitten. De chauffeur raakte gewond aan zijn hoofd. Hij zat bekneld en moest door de brandweer in Eindhoven uit de vrachtwagen worden bevrijd. Het weer, vanavond vrijwel overal droog. Vannacht in het zuidoosten regen, dan is het een graad of 7. Morgen in de ochtend wat regen, in de middag bijna overal droog. Vrij veel wind en 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een lange file tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is daar 50 minuten. Er zitten gaten in het wegdek, de linkerrijstrook is dicht. Uit onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. NTR Pound. Brussel schrapt de ene na de andere natuurmaatregel onder druk van boerenprotesten. Wat betekent dat voor onze natuur? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De boerenlobby in Brussel wint steeds meer terrein. Vorige week werd de stemming over de Europese natuurherstelwet uitgesteld, nadat sommige lidstaten toch tegen leken te gaan stemmen. En dinsdag werden nog eens allerlei groene eisen voor boeren versoepeld. En daarom duikt vijf dagen deze week de natuur in. Want als natuurherstel nog langer op zich laat wachten, wat zijn de consequenties daarvan? En vanavond zijn we met de NPO Radio 1 bus gereden naar de kust. Noordwijk aan zee staan we aan de Duinweg, omringd door bomen. En mijn gast is boswachter Joël Haasnoot. Goedenavond, Joël. Goedenavond. Ja, wat een heerlijke achternaam als boswachter. Zeker. Dat klopt gewoon. Zeker, ja. En de bus staat geparkeerd naast jouw kantoor. We zijn omringd door de natuur. Hoe lang ben jij al boswachter van dit gebied? Ik ga dit jaar voor het 8e jaar ga ik al in. Dus ja. Je bent er wel tevreden mee met deze. Zeker, ja. Het is een prachtig beroep. En je zit ook helemaal in tenue, wandelschoenen nog aan. Je kan ook meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. Kom je ook uit deze regio, Joël? Ja, ik kom uit deze regio. Ik ben een geboren en getogen Katwijker. Als kind al echt opgegroeid naast de duinen. Oh, je hebt de duinen nooit verlaten? Nee, zeker. Daar is denk ik ook wel iets van de liefde al voor de duinen ontstaan. Denk ik. En was je dan ook zo'n jochie dat dan met zo'n detector zo door de duinen liep om alles... Ja, zeker. Hutten bouwen en noem maar op. Ja, dat deden we allemaal. Heel leuk. Tegen de duinen aan. Dus, was natuurlijk genieten geblazen. En wij zijn ook even samen een stukje gaan lopen het gebied in. Maar in plaats van de zee te kunnen zien, hield het pad ineens op in een soort van meer. Ja, we liepen tegen een laag gelegen stuk aan in de duinen. Dat noem je een vochtige duinvallei. En die is nu letterlijk heel vochtig. Omdat we afgelopen winter echt het dubbele hoeveelheid neerslag hebben gehad dan wat er normaal valt. Dus je ziet echt in die laaggelegen stukken in de duinen dat de waterstand echt heel hoog is. En is het dan goed of niet goed? Ja, dat is nog maar even te bezien. Het zal voor sommige soorten dieren heel goed uitpakken. Ik denk bijvoorbeeld aan de rugstreeppad. Een rugstreeppad is een klein padje die zich voortplant juist in ondiepe plassen. Libellen planten zich ook voort op dat soort plekken. Maar die vochtige duinvallei is dan ook het groeigebied zeg maar, van orchideeën en andere bijzondere planten. En het is nog maar de vraag of het allemaal voor de zomer het water zo ver weggezakt is dat die planten tot bloei kunnen komen. Dus ja, het wordt dus een bijzonder en spannend jaar. Ja, de ene helft van het boswachtersteam denkt ja en de andere helft denkt nee. Ja, het is echt gissen. Het is ook nog afwachten hoeveel neerslag er in de lente valt. Voorlopig blijven we nog wel even wisselvallig, dus we zijn nog niet van de regen af. Maar ja, we zijn heel benieuwd of het voor de zomer wel echt helemaal wegzakt, dat water. Ja, want bijvoorbeeld voor die orchideeën moet het dus eigenlijk helemaal weer droog zijn gevallen. Ja, de ideale situatie voor orchideeën is eigenlijk dat het water in de winter boven het maaiveld staat, dus boven de grond, en in de zomer daar net onder zakt. Dat zijn de goede groeiomstandigheden voor orchideeën, maar ook andere bloemen als Panassia, kruisbladgentiaan. Stuk voor stuk bijzondere planten die in onze duinen groeien. Maar waardoor komt het nou? Want jij vertelde toen we daar even stonden dat dit, dat jij aan bejaarde bezoekers aan het uitleggen bent dat dit nog nooit heeft plaatsgevonden. Waardoor komt dit dan? Ja, dit komt echt door die enorme hoeveelheid neerslag die sinds de herfst gevallen is. En dat is klimaatverandering. Dat zou een effect kunnen zijn van klimaatverandering. De klimaatmodellen geven natuurlijk wel aan dat overvloedige neerslag, evenals opwarming, wel twee factoren zijn die in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Naast natuurlijk ook weer droge perioden. Ja, dus dat is... Zomermaanden met name. Precies, ja. En hoe groot is het stuk waar jij dan boswachter van bent? Ja, dat loopt ongeveer van Wassenaar aan de zuidkant tot aan Noordwijkerhout aan de noordkant. En dat is wat de duinen betreft. En achter de duinen hebben we heel wat weidegebieden nog in beheer rond de Kaag. Weidegebieden in beheer, ik schrijf dat. Maar ik vroeg me wel af, want wij liepen daar en ik vind het prachtig hoor, Joël. Het ziet er waanzinnig mooi uit in de natuur. Maar het is dan dus door Brussel eigenlijk is het aangewezen als een uniek ecosysteem. Ja. Maar wat is er nou zo bijzonder dan aan? Nou, het bijzondere aan de duinen is dat je bijna nergens op het Europese vasteland heb je een plek langs de kust waar kalkrijk zand aan de oppervlakte komt. Dus het zit hem ook echt in die bodem. En doordat dat zand is opgewaaid, heb je hoogteverschillen gekregen. Dus je hebt hoge duinen, lage duinen. Maar je hebt in de duinen ook zuidhellingen waar de zon op staat. Waar het zomaar in de zomer 60 graden kan worden. Maar ook noordhellingen, waar het weer veel koeler en vochtiger is. Je hebt bossen, je hebt struiken, je hebt mosachtige vegetaties. En juist die afwisseling in het landschap... Dat is uniek voor Europa. Dat is uniek voor Europa. En ook wat de biodiversiteit, dus de soortenrijkdom betreft, de rijkdom aan planten en dieren betreft, zijn de duinen een van de rijkste, soortenrijkste leefgebieden in Nederland. Ja, maar en hoe gaat het dan met het gebied? Want qua uitdagingen die er liggen, het ziet er nu anders uit, denk ik, dan pakweg 20, 30 jaar geleden. Ja, zeker, zeker. Er zijn natuurlijk meerdere ontwikkelingen geweest die ervoor gezorgd hebben dat de duinen nu anders uitzien dan pak een beet halverwege de vorige eeuw. Duin is steeds meer dichtgegroeid. Dat komt enerzijds door de afname van het konijn. De konijn speelde van oudsher een heel belangrijke rol in het beheer van de duinen. Was ook heel algemeen in de duinen. En zij zorgden er eigenlijk door hun gegraaf en gegraas voor dat die duinen open bleven. En het voorkwam eigenlijk dat die duinen verder dichtgroeiden. Maar door verschillende virusziekten is dat konijn echt enorm in aantal afgenomen. En dan zie je ook gewoon dat struiken en grassen met name hun kans grijpen en ook sneller groeien. Daarbovenop komt ook nog de stikstofdepositie, wat eigenlijk in het van nature voedselarme duin zorgt voor extra voeding, waardoor bepaalde enkele soorten planten en struiken een concurrentievoordeel krijgen. Dus die groeien goed op stikstof. Die gaan woekeren misschien? Die gaan woekeren, dus ten koste van andere soorten. En daardoor is het ook wel in veel stukken ook wel eentoniger geworden. En dat duinen is wel achteruitgang, zeg jij? Dat is achteruitgang. Als wij daar niet ingrijpen, dan zou het uiteindelijk één groot struweel en bos worden. Wat is struweel? Struweel is eigenlijk een zee van struiken. Een zee van struiken. Ja, dat zou dan eigenlijk wat je te zien zou krijgen als je niks zou doen. Ja. En wat doen jullie daar dan dus tegen nu? Ja, nou, we hebben al heel wat natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Ongeveer sinds de millenniumwisseling. We hebben vochtige duinvalleien gecreëerd. Dat zijn dus laagtes in het duingebied waar het grondwater dicht aan de oppervlakte komt. Waar dus die orchideeën en die andere bijzondere planten bloeien. We hebben struweel, de struiken, verwijderd. Er is ook nog een project geweest waarbij we de zeereep, dat is de eerste duinerij tegen de zee aan. Mm-hmm. Daar hebben we eigenlijk gaten in gegraven, zodat de zandverstuiving daar op gang komt. Dus de dynamiek weer meer op gang komt. Wat ook heel belangrijk is voor het duinsysteem. We zijn momenteel bezig, loopt bijvoorbeeld een schaapskudde in ons terrein, om de grasjes die groeien, om dat terug te dringen. Ook dus eigenlijk te voorkomen dat de duin verder dicht groeit. Ja, eigenlijk al heel veel positieve dingen. We hebben eigenlijk al heel veel kunnen doen. Maar dan gaat het dus eigenlijk top? Of zijn we op de helft? Of hoe staat het ervoor? Het gaat niet top. Want die maatregelen, die beheermaatregelen zijn dus nu uitgevoerd. Maar natuurbeheer is echt een zaak van de lange adem. Als je vandaag iets doet, dan heb je niet direct morgen resultaat. Maar bij die projecten die rond de millenniumwisseling zijn uitgevoerd, dat is in het duingebied Bergheide bij Wassenaar, daar zie je nu echt prachtig ontwikkelde valleien vol met orchideeën. Je ogen gaan helemaal glinsteren, Joël. Ja, stijve ooggetroost, kruisblad gentiaan. Planten die landelijk echt heel bijzonder zijn, groenknolorchis, die zie je daar weer bloeien. Maar dat is dus wel na ruim 20 jaar. Ja. Dus en pas na de millenniumwisseling hebben we ook meerdere natuurherstelprojecten uitgevoerd. Maar het valt nog te bezien wat daarvan dus het resultaat is. Dat is afwachten. En dat houden we in de gaten door tellingen. En zo houden we het gebied in de gaten en kijken we wat de effecten zijn van al die maatregelen. Ja, we zitten hier ook vlakbij dorpen, steden. Ik zag wat boelen of wat bollenboeren. Heb je daar ook last van eigenlijk? Nee. Dat is niet bevuilend voor de natuur hier. Nee, we hebben zeker geen last van de bollenboeren. Ja, en de wooncrisis is ook hier. Dat het misschien steeds meer die natuur opzoekt. Ja, we zien wel, zeker sinds de coronaperiode, dat het aantal bezoekers in de duinen toeneemt. Dat zien ook collega's elders in het land, zien dat effect. dat is natuurlijk heel mooi. Op zich is het natuurlijk prachtig dat mensen die natuur ontdekken, dat ze daar even kunnen ontspannen, dat ze daar komen om te sporten, om even een wandeling te maken, om te mountainbiken. We hebben hier heel veel ruiterpaden. Dat vertegenwoordigt eigenlijk een belangrijke maatschappelijke waarde van de natuur. Maar het knelt ook. En dat knellen zit hem wel in het feit dat je steeds meer bezoekers krijgt in de terreinen. Hoeveel bezoekers heb jij hier? Ja, we hebben het hier volgens de laatste cijfers om meer dan 1 miljoen unieke bezoekers per jaar. Dus dat is behoorlijk. En daar zit hem ook meteen de uitdaging, omdat we dat combineren met het beheer van ook echt hele bijzondere natuur. Dus het is een relatief smalle duinstrook waar dus meer dan 1 miljoen bezoekers komen. Die vertrappen ook van alles. Ja, ja, ja. Maar waar je dus ook bijzondere natuur hebt. En eigenlijk die mensen zijn natuurlijk van harte welkom. En dat blijven ze ook. Ze blijven van harte welkom. Maar we vragen ze wel van, hey, houd je aan de regels, blijf op het pad, houd de hond aan de lijn. Ja, want dat doen mensen niet. Niet zich, altijd. Wat doen mensen dan? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld mensen die dwars door de duin heen lopen. En dat is juist in deze tijd van het jaar, het broedseizoen noemen we dat. De tijd waarin de vogels gaan nestelen, waarin reeën hun kalfjes krijgen. Werkt dat verstorend? Staat iemand daar net midden in zo'n duinpan in een of andere sociale media fotoshoot te houden waarschijnlijk? Of tref je zulke dingen aan? Ja, bijvoorbeeld. Zeker. Dat gebeurt zeker. Ja. Maar dat is ontzettend verstorend voor de dieren die daar leven. En daarom zijn we 2 weken geleden bij de start van het broedseizoen de Zorg Voor campagne gestart. Dat is een campagne die we samen met andere terreinbeheerders in Nationaal Park Hollandse Duinen hebben opgezet om bezoekers ook op te roepen. Van harte welkom, maar blijf op pad en houd je hond aan de lijn. Dat ja, maar wat? Okay, ja, maar Joël, jij komt dat dus iemand tegen die staat er een of andere Instagram story te maken of zo, weet ik van wat mensen doen, yoga in de duinen. Wat zeg jij dan tegen die mensen? Ja, je probeert allereerst gewoon echt uit te leggen wat voor effect het heeft dat zij er zich midden in die duinen bevinden. Het effect is namelijk dat dieren slaan daarvan op de vlucht. Dat kost energie. En daardoor eigenlijk draag je dan aan bij dat bijvoorbeeld een broedsel, dus van een vogelsoort bijvoorbeeld zoals de roodborstenpuit die hier in de duinen voorkomt, dat mislukt. Of dat een reekalf verlaten wordt door zijn moeder. Ja, dat wil niemand. Dus als je dat uitlegt, dan begrijpen mensen dat vaak ook heel goed. Het is niet dat mensen er ook agressief kunnen worden? Nee, agressie maken we eigenlijk heel weinig mee, gelukkig. Oh ja, ik zag wel net wat mensen met een hond loslopen. Ja, dat klopt. Dat mag. Oh, dat mag dit stukje. We zitten hier, we grenzen hier aan het hondenlosloopgebied. En dat hebben we ook bewust zo ingericht, zodat honden hier aan de rand van het gebied los kunnen lopen. En in de rest van het gebied vragen we de mensen om de hond aan te lijnen. Ja, mensen willen, zoals je net al vertelde, meer de natuur in. Want in de stad is er niet zo heel veel natuur. Het kan wel samengaan, zegt Menno Schildhuizen. Hij is evolutiebioloog bij het onderzoekscentrum van Naturalis. En onze verslaggever Meerte van der Drift ging met hem mee en zijn studenten een groene muur onderzoeken in Alphen aan de Rijn. Ja, waar doet het aan denken? Het meest aan een oud schuurtje? Het is inderdaad een schuur die bekleed is met materiaal dat door bedrijf Respire is ontwikkeld. Waar min of meer spontaan een mosvegetatie op ontstaat. Maar als je goed gaat kijken zie je ook dat er kleine bloeiende plantjes tussen zitten. Dus daar links zie je er eentje, er zitten een paar blaadjes en een klein wit bloemetje. Er zitten ook slijmschimmels tussen, er zitten wat korstmossen tussen. En waarschijnlijk ook allerlei kleine beestjes die we nu gaan proberen te vinden. Ja, de studenten, je hoort zo een beetje, zijn al druk bezig. Ja. Eén oog dichtgeknepen met een vergrootglas. Helemaal tegen de muur aangedrukt. Tegen de muur aangedrukt. Op zoek naar kleine insectjes die hier rondlopen. Zie je al iets? Zie nog helemaal niks. Nee, ik heb nog niks gevonden. Op het eerste gezicht denk ik niet, jeetje, wat is dit voor een broedplek van allerlei soorten dieren? Ja, maar dat is het dus wel, althans, dat vermoeden we. Alleen het zijn kleine beestjes. Kleine beestjes en kleine plantjes. En die worden vaak, dat noemen we cryptobiota. En we hebben vandaag met de studenten ook een activiteit die helemaal gaat over die cryptobiota. Dus allerlei dieren en planten en mos en korstmos die klein zijn en daardoor vaak niet gezien worden. Maar waar wel, als je het hebt over biodiversiteit, de meeste soorten in zitten. Want ja, als je mensen hebt over stadsnatuur, dan denken ze aan, vogels, aan vossen, aan grote bomen. Maar ja, dat is maar een handjevol soorten. En biodiversiteit betekent letterlijk de verscheidenheid aan, diersoorten en plantensoorten. We denken graag aan aaibare dingen. We denken aan aaibaar en aan groot, vooral. Iets wat een beetje het formaat heeft als wij zelf. Nou, wat je kunt zien en kunt vasthouden en kunt bekijken. Zonder moeilijke dingen als microscopen. Maar in de stad, als je het hebt over meercellige organismen, leven duizenden, misschien wel tienduizenden soorten. En daarvan zien we maar een handjevol. De rest zijn kleine organismen die onder andere op dit soort oppervlakte leven. Dus het idee is nu dat we gaan kijken of er misschien springstaarten, mijten, slakjes, spinnetjes in dat mos leven. Die daar leven dankzij het feit dat er echt een vegetatie op ontstaat. En Menno, je hebt er wat instrumenten bij gepakt. Ja, er zijn zuigertjes om alle kleinste beestjes mee op te zuigen. Die zijn te klein en te zacht om met je vingers of met een pincet te pakken. En dan komen ze in dit compartiment. Dus ze kunnen niet doorschieten naar je keel, want er zit een gaasje. Goed dat je dat er even bij zegt. Ja, ja. Ja, daar zijn mensen vaak bang voor, maar dat is, daar is over nagedacht. Hebben jullie iets gevonden al? Nou, ja, we hebben een paar vliegjes en een mug. Iemand had net de determinatie gevonden, maar ik weet niet meer wat het was. Brachytecium rutabalulum. Natuur in de stad, kan dat? In de stad heb je een uniek soort natuur die helemaal bestaat bij de gratie van de manier waarop wij de omgeving inrichten. En dat zijn combinaties van dier- en plantensoorten die je in de wilde natuur, in de niet-stedelijke natuur, vaak niet tegenkomt in die vorm. Je hebt eigenlijk twee typen stadsnatuur. Eén daarvan is om, zeg maar, wilde stukjes natuur de stad in te brengen. Om een moerasje te creëren bijvoorbeeld, waar je dan de soorten vindt die je ook in de biesbos vindt. Je kunt ook gaan kijken naar soorten die eigenlijk het alleen maar in de stad goed doen. En dat is eigenlijk de echte stadsnatuur, vind ik. Maar ook in de stad denk ik dat het belangrijk is om dat systeem zo rijk en zo complex mogelijk te maken. Heb je een aantal voorbeelden van wat natuur, wat er mogelijk is in de stad? In Amsterdam doen ze dat op al heel lang op een leuke manier. Dat noemen ze de scheggen. Dus dat zijn soort wigvormige verbindingszones van aaneenschakelingen van groengebieden. Parken, begraafplaatsen, hondenveldjes. Als je die allemaal aan elkaar verbindt, dan heb je een soort lint van groen dat vanuit het buitengebied soms tot echt in het centrum van de stad komt. En vanuit een aantal richtingen, zeg van alle, ik geloof dat een stuk of 5, 6 van die scheggen, zoals ze het noemen, hebben die ervoor zorgen dat er uitwisseling blijft bestaan tussen de biodiversiteit in de stad en buiten de stad. Of in Leiden bijvoorbeeld hebben ze het Singelpark, dat zijn de oudere stadswallen eigenlijk. Die zijn allemaal aan één. De groengebieden daarop zijn allemaal aan elkaar verbonden in het Singelpark, dat nu 6,5 kilometer lang is en als een cirkel rond het oude centrum loopt. En daarmee het langste stadspark van Europa is geworden. En als je het combineert met kleinschalig werk zoals dit, dan denk ik dat je een hele goede basis hebt voor het verbeteren van natuur in de stad. Dan zie je helemaal geen betonnen muren meer. Nee, dan is alles. En dat zou natuurlijk het mooiste zijn als je in een stad leeft waarbij elk oppervlak ook gebruikt wordt door dieren en planten. Niet alleen door mensen. Maar de stad zien als iets wat de natuur in de weg zit, dat hoeft niet per se. Nee, de stad zit natuurlijk een bepaald type natuur in de weg. De natuur die er was voordat de stad werd gebouwd, die zul je niet zo snel meer terugvinden in de stad. Maar er komt een nieuw soort natuur voor in de plaats. En zolang we ervoor zorgen dat je buiten de stad die min of meer wilde natuur beschermt en stimuleert, en binnen de stad de echte unieke stadsnatuur stimuleert, dan denk ik dat je het beste van twee werelden hebt. Het beste van twee werelden in de natuur en in de stad. Je luistert naar 5 dagen. En deze week gaat het over natuurherstel. We staan met de gele NPO Radio 1 bus aan de kust bij de duinen van Noordwijk. En mijn gast is boswachter hier, Joël Haasnoot. Ja, Joël, we hoorden het net. Wij zitten meer in de wilde natuur natuurlijk hier. Maar die stadsnatuur is afhankelijk ook van hoe wij het inrichten. In hoeverre geldt het ook voor het duingebied? Afhankelijk van mensenhanden? Ja, ten dele is dat natuurlijk waar. Want waar in Nederland kom je nog op een plek die niet door mensen is aangeroerd? Dat. Een deel van die waarde van de natuur in de duinen komt ook door menselijk ingrijpen. Dus juist door menselijk ingrijpen? Zeker, ja. Dat is met name het zeedorpenlandschap. Dat is hier rond de kustdorpen Noordwijk en Katwijk is dat nog te vinden. Dat is door oud gebruik van de mensen in de loop van de vorige eeuw, dus is daar een unieke plantengemeenschap ontstaan die bijna nergens anders voorkomt. En juist door kleinschalig gebruik van het land, zoals bijvoorbeeld de teelt van aardappelen op kleine schaal, ze lieten een geitje grazen op een andere plek. En juist door dat die kleine boerderijen gebruik, nog van vroeger. Ja. De lokale bevolking verbouwde daar op kleine schaal bijvoorbeeld groenten. En dat heeft tot een unieke vegetatie geleid. Dus zeker, de mens kan ook zeker ondersteunend zijn aan biodiversiteit. Ja. Ja, nou, de wereld is natuurlijk wel anders geworden qua intensivering en veehouderij en alles op dat vlak. Zo'n natuurherstelwet die dan in Brussel is uitgesteld, wat vind jij daar nou van? Ja, als het mij als boswachter natuurlijk vraagt, dan hoop ik wel dat die natuurherstelwet uiteindelijk wel... Ik zag wel dat België nog een poging ging doen om een meerderheid... Ja, om het te trekken, zeker. Maar wat is de impact daarvan op jouw werkgebied? Als het nog een jaartje even wordt uitgesteld, natuurherstel. Ja. Nou, ik denk dat vooral die natuurherstelwet ons gaat helpen om juist die bijzondere diversiteit van de natuur in Nederland, om dat eigenlijk te behouden. Dus inderdaad te voorkomen dat die duinen uiteindelijk helemaal dichtgroeien en het eigenlijk één grote eenheidsworst wordt. Dat is echt nodig. Het is echt nodig dat wij af en toe ingrijpen. Ja, dus, toch denk ik dan ook, als jij erover vertelt, dan vroeger zag het er ook anders uit. Ja. En de natuur is natuurlijk ook altijd in beweging. Ja, zeker. De natuur is altijd in beweging. Maar zodra factoren waar wij als mensen effect op hebben, zo'n dusdanige overhand gaan hebben op hoe het landschap eruit ziet, dan denk ik dat ingrijpen ter bescherming wel gerechtvaardigd is. Ja, en zelfs noodzakelijk? Zou je dat zelf noodzakelijk hier noemen? Ja, ik zou het voor de duinen zeker noodzakelijk noemen. Ja, al zijn ook aan de duinen. Kijk, we hebben heel wat hier, wat het Hollands Buin betreft, heel wat natuurherstelwerkzaamheden al uitgevoerd. Op een gegeven moment zijn daar ook grenzen aan. Dat begrijpen wij als Staatsbosbeheer ook heel goed. Ja. Op een gegeven moment zijn er grenzen aan wat je kunt doen in zo'n gebied. Want zo'n ingreep is ook best wel ingrijpend, letterlijk ook voor zo'n gebied. Dus wij kijken daar wel heel kritisch. Wij bewegen alle belangen goed af, laat ik het zo maar zeggen. Ja, voordat we ingrijpen. Ja. We blijven het volgen. Boswachter Joël Haasnoot, dank voor jouw verhaal en je werk hier in de duinen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken met vanavond Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. En morgenavond 8 uur dan staat de NPO Radio 1 bus bij het natuurgebied De Blauwe Kamer. Een bijzonder rivierenlandschap bij de Nederrijn. En daar spreekt mijn collega Ashwet Elmeloudi Saskia van Dokkum. En zij heeft ook een zeer positief verhaal. Dat morgen. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive. Autohart van Nederland. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.